En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Haven't seen you in a while. How've you been? Have you changed your style? And do you think that we've grown up differently? Don't seem the same. Seems you've lost your feel for me. So let's leave it alone, 'cause we can't see eye to eye. There ain't no good guy, there ain't no bad guy. There's only you and me, and we just disagree. Velkommen til kampagnesbordet med David Træs og for en stund endnu producer Andreas og selvfølgelig mig, Mads Fuglede. Vi starter her, David, med Dave Mason, We Just Disagree. Der er ikke rigtigt, der er ikke forkert i verden, men er bare, nogle gange er vi bare uenige. Det er sådan, det er. Man kan hisse så meget op over mink eller stormløb på kongressen og sådan noget, ikke? Men altså, nogle gange er det også godt lige at så koldt i bordet til dem. Vi er jo bare uenige, ikke? Altså, sådan er det nogle sådan gange. Er det. Sådan er det, Mads. Og hvad hedder det? Jeg synes, det var en skøn sang. Og i en helt anden tid, så ville den have lyttet som en det meste af han har sagt, verden ville nønne fint med på, ikke? Og sige, we just disagree, og lad os så komme videre. Det er fra den absolutte musikalske guldalder, det her, med Dave Mason, en meget underkendt kunstner. Når du siger den musikalske guldalder, så plejer det for dit vedkommende at være 1970'erne. Ja, den her tror jeg er fra 73 eller 74, så det skal nok passe. Jeg har læst et sted, at alt det, der sker tæt på dit fødeår, ja, det vil du selv opfatte som en guldalder. Ja. Jeg kan huske, at da jeg lavede engang sådan en liste, jeg ved ikke hvorfor jeg gjorde det, men jeg lavede bare sådan en liste over de år, jeg synes var de bedste år i musikhistorien. Og sjovt nok, synes jeg, 1971 var det bedste år i musikhistorien. Og da jeg så skulle vælge den bil, jeg synes var den flotteste bil, for det var sådan en slags test, så valgte jeg også en bil, der var så godt nok fra 72, det synes jeg, det tæt nok på. Og sådan var det bare hele vejen igennem, da jeg skulle vælge sådan de kvinder, jeg synes har været smukkest af dem, man sådan kender fra den store offentlighed, så er det også nogen, der havde deres, ikke nogen, der var så meget fra min egen opvækst, men nogen, der var fra sådan helt tilbage derfra. Okay. Så ja, der er et eller andet med den der smag, man fødes med en... Jeg var jo meget distræt, lige da jeg blev født. Jeg havde enormt meget, jeg lige skulle håndtere. Hvor var det, jeg var endt? Hvad var op og ned her? Hvorfor var der så mange socialdemokrater? Alle mulige ting, jeg der som nyfødt skulle orientere mig mod. Der var mange der i starten af 70'erne. Der var, ja, alt for mange. Og det er stadigvæk... Og jeg havde alle de her ting, alle de bolde i luften, men alligevel så havde jeg åbenbart overskud til lige sådan at notere mig den der... for et Mustang i den der version, og den der Dodge Charger, og hende der går dernede, hun er ikke, hun er ikke så slem at se på, og det her musik, det er lige mig. Det registrerer jeg på en eller anden måde i baggrunden. Altså, det holder meget godt stik. Det holder meget godt stik. Jeg har nu altid hørt, men tror jeg, vi har talt om i en tidligere udsendelse, at det musik, man generelt bliver ved med at lytte til, det er det musik, der blev spillet, da man først begyndte at gå i byen. Så det vil sådan typisk sige sådan i, det ved jeg ikke, 15 års alderen eller sådan noget. 15, 16, ja, men det, 17 års alderen. Jeg kan jo rigtig godt lide musik. Jeg synes også sådan musik fra 86, 87. Ja. Hvor jeg sådan var pudset danske skoene af, sådan for første gang der i det nordjyske. Der er rigtig meget af det, jeg vender tilbage til med stor kærlighed og synes er rigtig godt. Men når jeg sådan går lidt op i helikopteren, så kan jeg godt se 86, 87 og 87. Det er måske det tredje bedste år i musikhistorien. Mads, nu snakkede vi jo sidste uge om, at jeg var i Washington D.C. på det tidspunkt, som er sådan, hvad havde jeg nær sagt, det venstreorienterede Mekka i USA. Og så vil jeg bare sige, nu er jeg i Florida. Og jeg ankom til lufthavnen i Orlando, og så skulle jeg køre med sådan en minibus sammen med nogle forskellige pensionister, der skulle køres ind til sådan et pensionistkvarter her, et meget stort område, der ligger her i det nordvestlige Florida. Og på den tur, hvor jeg kørte der vil jeg sige, der fik jeg Trump-elskere for fuld skrue fra det øjeblik, jeg satte mig ind i bilen. Vi var 9 mennesker derinde, og det starter med, at ham, der sidder ved siden af mig, siger, hvad laver du egentlig? Så tænker jeg, jeg skal måske ikke helt præcis præsentere mig her, men jeg siger så bare, jeg er forfatter. Og så fisker han den bog frem, han lige er ved at læse. Og den bog, han lige er ved at læse, det er Candice Bergen, som jo er en sort kvinde, der skriver kritisk om sorte. Det var den bog. Ja, så vidste jeg godt, hvor vi var henad, ikke også? Den næste bog, han finder frem, det er Bill O'Reilly. Han siger, jeg har læst alt af Bill O'Reilly. Han er en fantastisk forfatter. Han skriver ikke sin bøger selv, Bill O'Reilly. Nu begynder de forskellige mennesker, så der er i bussen, og snakke om, hvilken af Bill O'Reillys bøger, der er den bedste. Så der er noget fantastisk. Det er da jo altid interessant. Nu siger du, we just disagree. Men hold op, hvor er der nogle bobler i USA. Først den der oppe i Washington D.C., hvor vi er helt ude sådan i woke-segmentets yderste kanter, og så bevæger jeg mig herned, og så er vi simpelthen det stik modsatte sted. Alle sammen, vil jeg dog sige, var i meget godt humør. Og godt selskab. Godt selskab alle sammen, på hver deres måde. Men, men ikke et godt selskab, hvis man blander dem sikkert. Nej, så ville det gå fuldstændigt bananas. Jeg vil dog sige, Mads, en ting, der var interessant, det var, at de her mennesker, der bor hernede i Florida, som jeg kørte med i minibussen, jeg kunne mærke, at deres begejstring for Ron DeSantis, guvernøren hernede, den er formentlig større end deres begejstring for Donald Trump, som er stor, men de kan virkelig godt lide Ron DeSantis. Ja, men det han er også godt i gang med at køre sig selv i stilling, men på et tidspunkt, og det bliver sådan nogle magtkampe jo til, så skal de jo vælge mellem de to, hvis DeSantis fortsætter det, der er ret tydeligt, nemlig at han forsøger at gøre sig parat til at kunne række direkte ud efter republikanernes præsidentkandidatur næste gang, og så skal han jo forbi Trump, er der meget, der ser ud til. Og det er jo, så skal de vælge, og det kan jo være svært, og det er jo nok der, deres loyalitet bliver sat på en prøve, nogle af dem. Det får vi se, det er i hvert fald et, det skal vi ikke tale om i dag, mere end det her, fordi vi kan sige, sker der noget i USA? Ja, det gør der sådan set. Vi har hele 6. januar, altså stormløbet på kongressen, høringen, der kører i et spor. Ved siden af har vi et spor, som også er kommet, siden vi sendte sidste gang med, nemlig hele højesteretssporet. 3 store afgørelser. Den ene handlede om abort, den anden handlede om retten til, at skolelærere og sportstrænere, de må have lov til at lede en bøn i skolesystemet, og den tredje, der er kommet i dag, hvor det er torsdag, handler så om, hvorvidt centrale myndigheder må have lov til at blande sig i udledningen af CO2. Så det er 3, og i alle de her 3 tilfælde, der falder afgørelserne efter partilinje, han har sagt, dem, der er udpeget af republikanere, er republikanske præsidenter, de stemmer på det ene hold, og dem, der er udpeget af demokratiske præsidenter, stemmer på den anden side. Det er 6-3, 6-3, 6-3. Så vi har de der 2 store dagsordener, og nu glemmer vi helt, at der også er NATO, og jeg ved ikke hvad, det glemmer vi i den her udsendelse. Men det her, det er virkelig 2 store dagsordner, der kører på en og samme tid. Det må man sige. Og i dag kan vi jo godt afsløre, at vi kommer til at bruge en del kræfter på et vidneudsagn i forbindelse med stormløbet på kongressen og de høringer, der var der. De har ellers ikke, der har ikke været rigtig fuld i dem, synes jeg. Ikke sådan, at man tænkte nu og ramler det hele. Det var kun de der diehard demokrater, der hver gang nogen sagde noget kritisk om, hvad der skete 6. januar sidste år, at de var ude at sige, nu får vi Trump smidt for en dommer. Men jeg synes ikke rigtigt, det ud over den kreds af folk, der virkelig gerne ville have, det skulle være sådan, så var det svært objektivt at tænke, at det kom sådan. Men så kom en kvinde, fik foretræde for udvalget, og hendes vidneudsagn, det er ret interessant. Hun hedder Cassidy Hutchinson, og det kommer vi til at bruge lidt tid på i dag. Det gør vi. Du tænker, sker der noget i Danmark? Altså, du sidder jo derovre i Florida. Og, jeg nyder livet, ja. Og plejer dit klimaregnskab. Ja. Jeg husker jo din valgkamp. Du var jo den grønneste. Det er jeg stadigvæk. Af alle, der stillede op. Ja, ja. Det er du. Det trods for, at du flyver floden rundt et par gange om året. Nu skal du lige høre, Mads. Jeg vælger altid at sidde på økonomisædet, og derved er mit, CO2-udslip jo væsentligt lavere, end hvis jeg havde sat mig på første klasse. Det er sådan nogle små valg, jeg foretager mig for at være på den rigtige side. Ikke? Så kan jeg godt se, så er der ingen af os miljøbevidste, der har noget som helst på dig. Der er jo ikke noget at komme efter der. Vi skal lige sige om Cassidy Hutchinson. Hun er 25 år gammel. Hendes job i det hvide hus. Hun er trumpist. Hun har også arbejdet for Ted Cruz tidligere. Hun er en rigtig republikaner. Hun holdt fuldstændig af den politiske dagsorden. Hun var ansat som en af de nærmeste rådgivere for Mark Meadows, stabschefen for præsidenten. Det her, det svarer lidt til, nu skal vi ikke tale mink, men det her, det svarer altså lidt til, at vi fik et vidneudsagn i en dansk domstol, han har sagt, eller i en dansk undersøgelseskommission, hvor Barbara Bertelsens nærmeste medarbejder gik ud og fortalte, hvad det var, hun mente, der var sket, og det var så i helt modstrid til det, som var den, hvad skal man sige, den sædvanlige dagsorden. Så hun brød virkelig igennem lydmuren, da hun blev kaldt ind, og det var altså en høring, Mads, som der jo ikke var meningen, den var ikke programsat, men lige pludselig under stor dramatik fortæller den her 6. januar komité, at de har noget særligt. Og derfor så kalder de ind, at nu holder vi en høring mere, hvor denne her 25-årige embedsmand, politisk udnævnte embedsmand fra Det Hvide Hus, to ord. Og jeg synes, vi skal prøve at høre noget af det, hun siger, Mads, fordi der er så meget, man kunne spille hele klippet. Men jeg synes, at vi starter med et tidspunkt, hvor Cassidy Hutchinson fortæller om, at det er altså den 6. januar, Mark Meadows kommer ind og fortæller hende, at det kan godt blive en hård dag. Lad os prøve at høre det her klip her. I remember leaning against the doorway and saying, I had an interesting conversation with Rudy. Mark, sounds like we're going to go to the Capitol. He didn't look up from his phone and said something to the effect of, there's a lot going on, Cass, but I don't know, things might get real, real bad on January 6th. Ja, det er altså Mark Meadows, der kommer ind og siger, jeg har lige talt med Rudy, og det er jo vores særlige ven, eks-borgmesteren i New York City, Rudy Giuliani, og han har sagt til Mark Meadows, at tingene kan godt blive virkelig, virkelig slemme i dag. Vi er på vej op til kongressen. Det er man sådan, kan sige, det er et af de, og nu, jeg synes også, du starter med altså the main dish her, vil jeg sige. Du går direkte til det punkt, som nok, altså der er jo andre ting, som jeg synes er meget mere underholdende i det. Dem har vi også, tror jeg. Dem har vi også med. Ja. Og fordi der er jo både Trump, der kommer op og slås med sin egen ja, det kommer vi til forhold til. Og alt det, ja. Men der er nok ikke noget af det, der er rigtig problematisk for Donald Trump, andet end at det udstiller ham som det meget lille barn, han også er. Og holder i live, og det ved vi jo godt alle sammen, David. Det er vigtigt, at man holder barnet i live i sig selv, Og det må man sige, det er Donald Trump god til. Og han har haft nogle hysteriske øjeblikke der på sin sidste dag i embedet. Det, der hele tiden har været, det er jo ikke ulovligt at være, som Donald Trump er. Det er ikke ulovligt at blive rasende og flippe ud hele tiden og gå rundt og få hysteriske anfald, sådan at de nærmeste medarbejdere, de sådan trækker lod om, hvem det er, der skal gå ind og sige ting til præsidenten, der er rigtig hårde, fordi de ved, det altid fører til, at han flipper ud og kyler med porcelæn og så videre. Det er jo ikke ulovligt. Men det, der er ulovligt i forbindelse med det, der skete den 6. januar, det er, hvis man er vidne om, at der er noget på vej, der er ikke bare en demonstration, men som kan være et angreb på en demokratisk institution. Jeg har aldrig brudt mig om det her med, at det skulle være et kup, fordi så er det simpelthen det mest latterlige kup, der nogensinde har forsøgt i verdenshistorien. Men det er jo et angreb på en demokratisk institution, og også et angreb på en demokratisk institution, hvor nogen har vidst, at nogle af dem, der angreb, havde lyst til at hænge, intet mindre, at hænge vicepræsidenten. Ja. Og selvom det nok aldrig ville have medført et kup som sådan, så er det i sig selv jo mere end rigeligt til, at hvis man er vidne om det, og ikke gør noget med den viden, ja, og man er præsident i USA, så skal man nok have en snak med en jury om den problematik. Hvad der skete. Lad os bare lige prøve at tage det du i tale sætter her, Mads, fordi nu gik vi lige til sagen her med Cassidy Hutchinson, men der er jo også det her tidspunkt, hvor hun fortæller om, fordi det første klip i spillet her, det er altså om morgenen den 6. januar inde i Det Hvide Hus. Nu er de så, på det næste klip vi kommer, der er de så gået hen til, at de er der på pladsen foran Det Hvide Hus, hvor præsidenten skal tale, og præsidenten er, det er den 6. januar om formiddagen, han er vred, fordi han ikke synes, der er nok folk til stede, og han er sur over, at Secret Service har sat sådan nogle, man skal gå igennem, ligesom når man er i en lufthavn, for at tjekke, om folk har våben. Lad os prøve at høre, hvad Cassidy Hutchinsons egentlig siger om den situation. We were in the offstage announce area tent behind the stage. He was very concerned about the shot, meaning the photograph that we would get, because the rally space wasn't full. One of the reasons, which I've previously stated, was because he wanted it to be full and for people to not feel excluded because they'd come far to watch him at the rally. And he felt the mags were at fault for not letting everybody in. But another leading reason, and likely the primary reason, is because he wanted it full and he was angry at that we weren't letting people through the mags with weapons, what the Secret Service deems as weapons and our weapons. But when we were in the offstage announce tent, I was part of a conversation. I was in the vicinity of a conversation where I overheard the president say something to the effect of, you know, I don't effing care that they have weapons. They're not here to hurt me. Take the effing mags away. Let my people in, they can march to the Capitol from here, let the people in, take the effing mags away. In this particular instance, it wasn't the capacity of our space, it was the mags and the people that didn't want to come through, and that's what Tony had been trying to relay to him that morning. You know, it's not the issues that we encountered on the campaign, we have enough space, sir. They don't want to come in right now. They have weapons that they don't want confiscated by the Secret Service, and they're fine on the mall, they can see you on the mall, and they want to march straight to the Capitol. Jamen altså, det vi hører her, det er altså, at hun fortæller, og hun står jo altså, hun fortæller hele tiden, jeg står ikke lige inde i kredsen med præsidenten og 2-3 andre, men jeg står lige ved siden af og hører alt det her. Hun står lige ved siden af og hører det hele. Det er den rolle, hun har i Det Hvide Hus. Og hun taler simpelthen om, at præsidenten jo får at vide af Secret Service, at grunden til, at der ikke strømmer flere folk ind på nuværende tidspunkt, det er, fordi vi lukker ikke folk ind med våben. Og så siger præsidenten, det skal I bare gøre, fordi de er ikke ude på at skyde mig. Nej, og det, altså der er jo, nu ved jeg ikke, hvor meget vi skal udlede af de her ting, og hvor meget vi kan udlede af det. Det ene er selvfølgelig det her med, at Trump er jo altid besat af, hvor mange der kommer. Det har han været lige siden han blev sworn ind som præsident første gang. Mm-hmm. Det var vi vidne til. Ja. on site, David. Ja, det var det. Jeg kan huske, jeg havde også været der, da Obama blev indsvoret i 2009, og synes man kan ikke være nogen steder. Og der var faktisk så trængt, at jeg kan huske, at vi TV2, som jeg arbejdede for på et tidspunkt, vi måtte flytte et andet sted hen, fordi der var bare for mange mennesker til, at man kunne lave ordentligt TV. Ja. Så vi endte med at gå lidt andet sted hen, fordi der var så mange. Da vi var der igen med Trump, der havde vi stillet os langt væk, fordi at, der kunne risikere at komme rigtig mange, men det gjorde der ikke. Og jeg kan huske, vi talte meget med hinanden om, der i TV2-regi, at det var egentlig dumt, vi nu har sættet os op på det her tag, når vi sagtens skulle have stået nede blandt folk. Der var masser af plads, og vi kunne også have været der på alle mulige måder, og været lidt mere sådan midt i tingene. Men lektien havde været, at fra Obama-årene, at hvis der kommer mange, så bliver det dårligt TV. Og så skal vi til at flytte, og det er noget bøvl. Og så kommer Donald Trump bagefter, og så sidder vi der og kigger på det. Jeg kan huske, det er dig og mig, der sidder og kigger på det, og Trump siger, som noget af det første, at der var mange flere til stede ved hans indsættelse, end der var til Obamas. Ja. Og du var også til Obamas, ikke? Jo, i det. Ja. Ja, ja. Og vi var to forskellige steder, så vi to sad begge og havde oplevet den indsættelse. Ja, ja, ja. Og kunne ligesom kigge på den anden og sagde, det er simpelthen løgn. Ja, det var det snart tværtom. Der var tre gange så mange, da Obama blev indsat. Ja. Og så var der altså en af de her journalister, der gjorde Trump opmærksom på, jamen vi har jo billeder af, at der var mange flere, da Obama var der. Altså, helikopteroverflyvninger. Ja. Luftfoto og så videre, så sagde han, jamen Trump sagde, det er, de passer ikke. Det billede, I har fra mine, det er for mig. Det er fra et andet tidspunkt af dagen. Så det passer ikke. Så lige fra starten har han været besat af det her med, hvor mange der møder op, når han holder taler. Og han er jo ikke, det er jo ikke, fordi han har ringet besøgt, men han har haft det her sygelige trang til at være bedre end Obama altid. Han er meget besat af Obama, og det har han aldrig været. Der har altid været flere, der synes Obama var interessant at høre på. Og det går han så stadigvæk op i her, den 6. Det januar. Det går han vanvittigt op i, og han er sur. Han er også i gang med at forklare, hvordan ifølge Cassidy Hutchinson her, hvorfra kameraerne skal filme fra, så man ikke kan se de der eventuelle tomme. Lige præcis, som er bedre til at snyde lidt. Ja. Og så er han rasende på Secret Service over, at de ikke vil have, at folk går svært bevæbnet ind, hvor præsidenten er, hvilket er sjovt nok. Altså, jeg har været til mange sådan rallies, det er bare sådan, det er. Det er deres arbejde, blandt andet. Man må lægge sin pumpgun og sin bazooka ude foran lige den dag. Der er ikke noget at gøre. Jeg har selv været sur over det, men sådan er det med alle præsidenter. Præcis, og det vi så ved her, det er jo derfor, det bliver alvorligt. Det er jo, at hun jo siger, at præsidenten og stabschefen og de andre vigtige personer i Det Hvide Hus, men altså først og fremmest præsidenten og stabschefen, har en anden viden om, at der er noget på vej. De er helt klar over, at der er masser af våben i omløb. De er helt klar, og nogle af de våben, der er, skal vi lige huske på, ifølge Secret Service, det er for eksempel en AR-15. Det er sådan en maskinpistol, der blev brugt nede i, jeg tror det hedder en automat riffel, for man skal være helt præcis her, som blev brugt ved skoleskyderiet i Uvalde for nylig. Så det er noget hæftigt stof, der er til stede. En maskinpistol er meget mere voldsomt våben, men det er i hvert fald et alvorligt våben, en halvautomatisk riffel der, som en AR-15 er. Og det er ikke en, man tager med, bare fordi man lige tænker, hvis jeg møder en el, så kan jeg skyde den. Så har vi til frokost. Det er noget, du bruger til nogle andre ting. Lad os lige høre, Mads, fordi vi ved det her, det er alvorligt. Vi kan tale om lidt om, hvad det kan få af betydning politisk og juridisk, men lad os lige holde os til Cassidy Hutchinsons exceptionelle vidneudsagn, fordi hun fortæller jo også, du var lige inde på den lige før, men hun fortæller, hvad hun får at vide af Secret Service folk, der var til stede, da præsidenten insisterer på at køre fra sin tale foran Det Hvide Hus, og så op til kongressen, da marchen begynder. Folk har nok hørt det, men lad os alligevel høre hendes ord her om, hvad der skete, da han kommer ind i The Beast, som jo altså er den bil, som præsidenten bliver transporteret rundt i. Tony proceeded to tell me that when the president got in The Beast, he was under the impression from Mr. Meadows that the off-the-record movement to the Capitol was still possible and likely to happen, but that Bobby had more information. So once the president had gotten into the vehicle with Bobby, he thought that they were going up to the Capitol. And when Bobby had relayed to him, we're not, we don't have the assets to do it, it's not secure, we're going back to the West Wing. The president had very strong, a very angry response to that. Tony described him as being irate. The president said something to the effect of, I'm the effing president, take me up to the Capitol now. To which Bobby responded, sir, we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol. Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Engel. And when Mr. Renato had recounted this story to me, he had motioned towards his clavicles. Det her, det er jo en vild historie, fordi det er jo, hun fortæller, at den mand, der var Secret Service agenten der, fortæller hende, at præsidenten griber ud efter rettet, og griber ud efter chaufførens, altså Secret Service mandens arm, og til sidst efter hans hals, for simpelthen at tvinge den her bil op til kongressen. Og så siger han det, som er åbenlyst. Og det, ja, og det er jo det, man, altså, det her med at være præsident, ja, det er jo, det kan være svært, ikke? Altså, jeg kan huske, da George Bush skal fortælle om, hvad der sker med ham den efter september, der en af de måder, han har beskrevet det på, er faktisk ret morsom, og handler om det her med, at det kan godt være, at du er USA's præsident, men der er nogen, der har kontrollen over din krop, din sikkerhed, og det er Secret Service, og de bestemmer bare, hvor du skal være henne, og hvor det er sikkert for dig at være henne. Og Trump, han vil gerne køre sig sted hen, og jeg ved godt, hvad han tænker. Udover han tænker, jeg er Donald Trump, ja, som jo altså fylder meget for ham, at han er det, Donald Trump. Så sidder han jo også og tænker, og jeg er præsident. Ja. Jeg er verdens mest magtfulde mand, og man tror, at verdens mest magtfulde mand kan sige, kør mig lige derhen. Ja. Men det kan verdens mest magtfulde mand ikke, og han bliver rasende over det. Og jeg kan huske, at Bush sagde lidt det samme, ja, at der efter september, der er der flere gange, hvor han bevæger sig i en retning, for så at opdage, at han ikke længere bevæger sig i den retning, men at hans ben løber i luften, fordi der er Secret Service folk, ja, der har grebet ham i hver sin arm, ja, og går modsat retning med ham, præcis, for at bringe ham i sikkerhed. Og der hænger han så i luften og tænker, hvad er det, der er sket med USA? Hvem har angrebet os? Og hvorfor går jeg ikke i den retning, præcis, som min ben bevæger sig i? Og, altså, og den samme tanke som Trump, ja, er jeg ikke the fucking president? Mads, han sagde jo, det er jo det pæne folk, vi har med at gøre, vi sidder inde i kongressen, der blev ikke sagt the fucking president, der blev sagt det pæne amerikanske udtryk, I'm the effing president. Det betyder selvfølgelig, det betyder selvfølgelig fucking, men det siger den pæne Cassidy Hutchinson trods alt ikke, men man kan lige se, hvordan han sidder der. Vi skal så også sige, Mads, den her situation er jo så, hun taler under ed. Det er altså alvor, hvad hun siger i dag. Hun kan blive dømt, hvis det viser sig, at det er. Man skal lige her vide, at hun, ja, det kan, men det er et andenhånds. Ja, men ikke desto mindre. Ikke desto mindre. Men hun siger, hun har hørt en, ja, sige det her. Ja, og det vi så lige skal sige, det er, at der er nogen fra Secret Service, ikke ved navn, men der er nogen fra Secret Service, der har ladet forstå, at de ikke mener, at det her er rigtigt. Men det har de altså ikke sagt under ed, og hvad hedder det, 6. januar komiteen har selvfølgelig sagt, bare kom ind og sig det. Kom ind og sig, ja, det under ed. Kom ind, kom ind, ja, under ed og forklare jer. Ja. I behøver ikke bare sådan at lægge anonym til pressen. Vi kan sagtens snakke, ja, i åbenhed om det her, og det er jo derfor, at demokraterne tænker, hvis vi kan få lidt liv i hele den her Cassidy Hutchinson-sag. Ja. Og det kan godt være, at der er nogen, der kommer til at fokusere meget på. Altså, der er jo også der, hvor Trump har et møde med William Barr, hun fortæller om. Ja. Så kommer. Ej, den skal vi lige høre, Mads, for den har vi her. Skal vi det? Har vi den? Okay. Den har vi her, fordi. Altså, vent med den, så vender vi tilbage til den. Så jeg vil bare sige, det der jo selvfølgelig er her, det er, vi har mange gange mødt, ja, Mark Meadows, ikke? Ja. Og Mark Meadows, det er jo sådan, at som tiden gik, så forsvandt alle de gode personer omkring Trump. Og det gjorde de, fordi Trump var så ekstremt anstrengende at arbejde for. Han skabte sig, og det er jo også det, hun ligesom fortæller om her, hvordan Trump skaber sig hele tiden. Han får simpelthen anfald, raserianfald og kyler med ting og slår efter Secret Service og kræver noget, man ikke kan kræve. Og det er bare, jeg har en 3-årig selv, der bliver 4 i morgen, og det er, eller om et par dage, og det er hårdt nogle gange at håndtere. Og hvis jeg nu sad i den situation, altså nu er jeg jo Johannes' far, ikke? Jo. Så jeg kan jo slå i bordet, når Johannes kræver et eller andet helt, helt uden for nummer. Og det er dagligt, det kommer. Så er jeg ude at slå græs i dag på vores plæneklipper, og så siger Johannes, nu er det et piratskib, og så vil han stå foran på plæneklipperen med et legosvær og kæmpe med dinosaurer, siger han. Og jeg prøver at fortælle ham, at det er simpelthen ikke sikkert. Altså, jeg er ikke sikker på, at det er en god idé. Og hvis nogen opdager det, tror jeg også, at han bliver fjernet fra hjemmet, så vil jeg ikke længere være i stand til at blive betragtet som en ordentlig far for Johannes, hvis jeg kører. Så jeg får ligesom om overtalt til, at det her gør vi ikke. Jeg kan godt lide tanken om at gøre vores Husqvarna-plæneklipper til et piratskib. Jeg har heller ikke noget imod, at man kæmper med dinosaurer i vores baghave. Det er slet ikke det. Men måden, det skete på, var bare forkert. Og der kan jeg sådan altid trække det her kort. Det er mig, der bestemmer. Det er trust me, jeg er din far. Jeg ønsker ikke den her konflikt, men det er bare sådan, det bliver i dag. Vi må lave et eller andet kompromis. Vi kan jage dinosaurerne, uden at bruge en plæneklipper til det, man kan køre på. Et eller andet. Alt skal sådan forhandles i det uendelige. Det, der er fordelen ved mig, Johannes, er, at jeg er far. Han er ikke præsident. Nej. Det er ikke. Men jeg har nogle gange tænkt på, hvis nu, at det var Johannes, der ligesom called the last shot, så uanset at jeg elsker ham meget højt, så er jeg ikke helt sikker på, at vi stadigvæk ville have et hjem, der ikke var brændt ned til, til grunden, eller jeg er faktisk ikke sikker på, at vi ville være i live alle sammen endnu, og så videre, fordi der er nogle ting der bare er lidt usundt. Og derfor sker der jo det med kredsen omkring Trump, at den begynder at tynde ud. Og vi ved jo, altså generalerne, de bliver hængende i lang tid og tænker sådan, jeg elsker USA, og man, hvis jeg er parat til at dø for USA, så kan jeg vel også være forsvarsminister for den her voksen baby, eller statschef for ham, eller et eller andet. Men til sidst må også de der folk give slip og sige, vi overgår ikke mere, vi kan ikke det her mere. Og det betyder, at den der kreds, der er omkring Trump til aller sidst, det er ikke the best and the brightest. Nej, det er det bare ikke. Nu nævnte vi jo, før vi talte om Rudy Giuliani, som også, og det er bare en lille parentes i, hvordan virkeligheden er i Amerika i de her dage. Rudy Giuliani var ude i forleden dag og beklagede sig og meget voldsomt over en ting, nemlig at han var blevet overfaldet til et offentligt... Fordi der er en, der har klappet om på øvrigt. Først siger han, at jeg er blevet overfaldet. Dernæst bliver han rasende over, at medierne ikke beskæftiger sig med det voldsomme overfald, han har været udsat for, så sker der desværre det for Rudy Giuliani, at der er en video, eller der er simpelthen sådan et kamera, der er overvågningskamera, der overtager det, og det er meget tydeligt, det er bare en, der lige giver ham et klap. På skulderen, det er muligt, hvis han synes, det ikke var behageligt, eller sådan noget, men det er det, der sker. Rudy, han er en af dem, der er derinde, og vi ved jo fra sidste udsendelse, Mads, at på valgaftenen, der var han ikke ædru. Der var han ikke ædru. Der var han faktisk plakat fuld, altså forstået som, han har ikke bare fået et par drinks, han var plakat fuld. Ikke desto mindre var det åbenbart præsidentens bedste soulmate på valgaften. Så har vi Mark Meadows, som præsident Trump selv sagde, det er min James Baker. Det er min James Baker. Han er lige så dygtig som James Baker. James Baker, han er vel en af de dygtigste stabschefer, der har været. Det var det, som Trump på Mark Meadows. Men dem, der er tilbage, Mads... Der er bare ikke andre, der ser sådan på Mark Meadows. Der er andre, der ser sådan. Men det, vi lige skal sige ved det, er, dem, der er tilbage, ligesom du siger, det er ikke de dygtigste. Nej, men det er dem, der bakker allermest op om. Det er jo sådan, når et skib går ned, ikke? Ja. Så forlader folk skibet. De dygtigste søger nyt arbejde. Ja. Og dem, der synes, at chefen er ret urimelig, og de er trætte af at få kastet porcelæn efter sig, eller blive talt til... som Trump taler til folk og så videre, og måske også tale til en, der altid ved meget mindre om emnet, end de selv gør, at de har søgt væk. Ja. Så der er nogen tilbage, og Meadows var, altså han er simpelthen ikke den skarpeste kniv i skuffen, det er han ikke. Og han har gjort meget galt som statschef i hele coronakonteringen, der var det jo ham personligt, der var indover ofte og forsøger at modarbejde USA's egne myndigheder. Men det er en anden historie. Men jeg kan bare huske, da jeg så, at nu skulle en, der havde arbejdet for Mark Meadows, tale til de her høringer, så sagde jeg til mig selv, hvem vil arbejde for Mark Meadows? Altså, det er ikke et... Det er en god partisoldat, for det er jo det, vi skal huske på. Det er ikke et sundhedstegn, tænker jeg. Nej, men hun er det. Det er jo helt afgørende. Hun er partisoldat. Hun sætter sig ned, og hun er festen. Hun har troet på alt det her. Ja. Mega big time. Ja. Hun vil så gerne være med til at gøre USA stor. Hun har fået drømmejobbet inde i Det Hvide Hus. Ja, og så sidder hun der blandt de her folk, og kommer som en insider, og så er hun så den. Og hun er ikke skør. Nej. Altså hun er velovervejet. Hun var i stand til, trods sin korte livserfaring, at gøre det med altså hun var meget reflekteret. Mm-hmm. Hun blev aldrig følelsesladet omkring det, hun talte om. Hun var rigtig, altså man sidder og bliver mere og mere overbevist, og til sidst holdt jeg op med at tale, spilte mig selv det spørgsmål, som var, hvad har nogensinde fået dig til at sige ja til et job hos Mark Meadows? Ja, det kan man tage. Det holdt jeg bare op med, og det betyder, at hun er ikke en hvem som helst. Nej, det er hun viser sig at være en, der i den grad kan være med til at flytte hele det her høringsforløb, der nok var ved at køre lidt i stå. Det kan genopleve det, fordi det demokraterne drømmer om, det er, kan vi lægge så meget pres på, at man ikke kan undgå at skulle sigte præsidenten for medskyldighed i, at andres liv blev sat i fare, og en demokratisk institution blev angrebet. Og så. Ja, det vi taler om her, det er altså selvfølgelig, det talte vi om i sidste udsendelse, eller også var det forrige udsendelse, Mads, om kan USA's justitsminister vælge, eller kan blive tvunget til at sige, jeg kan simpelthen ikke sidde det her overhøre, jeg er nødt til at iværksætte en sigtelse, og der næsten tiltaler at køre hele det der show igennem, fordi man bliver så overbevist undervejs af, at præsidenten har været viden om, hvad der skete, han har måske endda tilskyndet til det, og han har aktivt forsøgt at hindre den demokratiske proces i at udspille sig. Det der er på den underholdende side her, skal vi lige sige, nu havde vi jo historien før om, hvordan præsidenten han forsøgte at tiltvinge sig magten over Secret Service agentens bil for at komme op til Det Hvide Hus, komme op til kongressen. Men vi har også den episode, som du lige antydede før, nemlig hvad der sker. Her sidder Cassidy Hutchinson jo altså ganske tæt på det ovale værelse inde i Det Hvide Hus. Hvad der sker det tidspunkt, hvor Associated Press, det store telegrambureau, de kommer ud med den her nyhed om, at Bill Barr, justitsministeren, har sagt, der er ikke noget at komme efter på alt det her med, at valghandlingen ikke havde været legal. Og så fortæller hun om, hvad der foregår. Det er Liz Cheney, den republikanske forræder, havde nær sagt. Hun er medformand for komiteen her. Hun er bestemt ikke Trumps ven, det vender vi tilbage til. Det er hende, der lige stiller et spørgsmål først, og så går Cassidy Hutchinson ellers i gang med at fortælle, hvad der skete den dag. The physical altercation that Ms. Hutchinson described in the presidential vehicle was not the first time that the president had become very angry about issues relating to the election. On December 1, 2020, Attorney General Barr said in an interview that the Department of Justice had not found evidence of widespread election fraud sufficient to change the outcome of the election. Ms. Hutchinson, how did the president react to hearing that news? Around the time that I understand the AP article went live, I remember hearing noise coming from down the hallway, so I poked my head out of the office, and I saw the valet walking towards our office. He had said, get the chief down to the dining room, the president wants him. So Mark went down to the dining room, and came back to the office a few minutes later. After Mark had returned, I left the office and went down to the dining room, and I noticed that the door was propped open and the valet was inside the dining room changing the tablecloth off of the dining room table. He motioned for me to come in and then pointed towards the front of the room near the fireplace mantle and the TV where I first noticed there was ketchup dripping down the wall, and there's a shattered porcelain plate on the floor. The valet had articulated that the president was extremely angry at the attorney general's AP interview and had thrown his lunch against the wall, which was causing them to have to clean up. So I grabbed a towel and started wiping the ketchup off of the wall to help the valet out. And he said something to the effect of, he's really ticked off about this. I would stay clear of him for right now. He's really, really ticked off about this right now. det er jo ikke ulovligt igen. Men jeg vil bare sige, jeg har aldrig nogensinde i mit liv været så hissig, at jeg har kylet en tallerken fyldt med en hamburger med noget ketchup på, eller noget, hvad som helst, op af væggen. Men det siger noget om, hvor hissig præsidenten selvfølgelig kan blive her. Og der er selvfølgelig noget upræsidentielt over, at der sidder en 25-årig og fortæller, at sådan der opførte præsidenten sig, når han sad i Det Hvide Hus. Ja, det er jo bare... Det understreger alle de historier, vi har fortalt om tidligere, at Trump er, som Trump er. Og der kommer bare... Der er jo, vi kan ikke længere sige, at det er tilfældigt. Nej. I den ene memoir efter den anden har folk nu, og så nu under ed. Under ed en, som virker som en, der... Altså, hvorfor skulle hun lyve om det her? Mm. Hun har været meget glad for Donald Trump. Ja. Og sidder nu og fortæller om, hvordan det er, ikke? Og Cassidy Hutchinson fortæller noget, vi har hørt mange gange, nemlig at Trump kan overhovedet ikke styre sit temperament. William Barr fortæller ham, at kære præsident, jeg er din justitsminister, ja. Vi har kigget på det hele, det har du bedt mig om, det er også min rolle at sørge for at holde øje med, om der har været valgsvindel. Og jeg ved, du tænker, at det har der været meget af. Jeg har været rigtig grundig i at få indsamlet de oplysninger, vi skal bruge til at belyse det her, og der er simpelthen nul, som i NUL, der tyder på, at der har været valgsvindel i et omfang, der overhovedet kan komme i nærheden af at berette i, at det her skulle være betragtet som et stjålent valg, som Trump jo fremlagde som. Og Trump flipper ud og smider sin tallerken i væggen, og det passer bare med alle de andre historier, der har været. Det er alligevel specielt at høre det her igen, ikke? Altså, han har virkelig haft en dårlig sidste dag. Det har været en hård, og hun beskriver så det hele forfra. Jeg synes, vi skal lige prøve at fokusere hen på... Jeg havde ikke reageret ligesom Trump. Nej. Hvis det var min sidste dag som præsident, så havde jeg fået... fyldt badekarret op ovenpå med champagne, og så havde jeg siddet nøgen deroppe, men du havde Biden kom ind, og så havde jeg sagt, Gud, vil du gerne bruge det her toilet, så er jeg da lige den, der smutter. men sådan var det så bekendt ikke med Trump, der skulle trækkes ud af Det Hvide Hus, og den dag i dag jo fastholder, at han ikke tabte. Fox News, hans engang venner, de hælder ham under brættet, om jeg så må sige, i nyhedsudsendelsen, der er den aften. De har ellers været tilbageholdende med at vise mange af de her høringer. Men her om aftenen, den dag, hvor Cassidy Hutchinson har været inde og afgive sin forklaring, der er det Brett Beyer, en af deres stjernejournalister, der sådan udlægger teksten for, hvad det egentlig er, der er sket i dag, og så det bemærkelsesværdige i det klip, vi lige skal høre nu, det er, hvad der sker, der hvor han sådan lader sit panel. De skal svare på det, han siger. Lad os prøve at høre det her. And I think what you pointed to, Sandra, was the most compelling when she quotes Mark Meadows saying, Pat, you heard the president. He doesn't care. He thinks Mike deserves it. He doesn't think they're doing anything wrong as far as they're literally calling for the vice president to be hung. And then Pat Cipollone says, this is effing crazy, according to Hutchinson. This testimony was... very compelling from beginning to end. She obviously had access to all of the players. We are now hearing from the former president on various posts where he questions her accuracy. He goes after her directly, says he doesn't know who she is, and said he didn't lunge at the Secret Service agent in the Beast. That didn't happen. He says he didn't throw his lunch against the wall. That didn't happen, and that she's lying. Cassie Hutchinson is under oath on Capitol Hill. The president is on Truth Social, making his statements. What was so compelling, I think, is how it was laid out. We always point out that there's not a pushback, and it would have been great to hear Jim Jordan or some congressman say some other angle to this, but the testimony in and of itself is really, really powerful. Ja, så slutter det af med her, at han stiller et spørgsmål, Bret Beyer, til sit panel, og så er der en larmende tavshed. Der er simpelthen ingen af dem, der ved, hvad de skal sige, fordi han har jo lige udlagt teksten på en måde, der er benhård ved ekspræsident Trump. Jeg synes især sætningen, hvor han siger, at det vi lige skal være opmærksom på, det er, at Cassidy Hutchinson, hun taler under edsansvar, hun taler inde i kongressen. Præsidenten, han udtaler sig på Truth Social, det er hans nye kopi af Twitter. Det er jo en lammende karakteristik fra det netværk, der i starten af hans politiske karriere, også da han startede som præsident, var hans heppekor. Ja, og der, man kan jo også høre på dem, at de ved jo godt, at det her det er helt galt. Altså, og havde hun nu været en anden type, Hutchinson, så havde man nok også kunne sige, jamen har hun i virkeligheden en grund? Trump angiver selv en grund, at hun ville gerne med på en tur til Florida på et tidspunkt, men han personligt sørgede for, at hun ikke kunne komme med, og derudover ved han ikke, hvem hun er. Ja. Han har aldrig mødt hende. og det blev hun så vred over, at nu sidder hun der og sætter hele sin karriere på spil ved at sidde og lyve. Og det, hvis hun altså lyver. Vi har en lille klip her, hvor Trump, han er åbenbart ikke inviteret til at tale på Fox News, så han udtaler sig på, det kan man godt tillade sig at sige, tvivlsomme medier, der hedder Newsmax. Men det er der, hvor han foretrækker at være på nuværende tidspunkt. Der er et lille klip med, hvad han siger om Cassidy Hutchinson. A woman is living in fantasy land. She's a social climber, if you call that social. I think it's just a shame that this is happening to our country. Det, som ekspræsident Trump mener, er skamfuld for nationens udvikling, det er altså ikke hans opførsel. Det er, at vi er kommet dertil, at man skal sidde og høre på sådan en fantasikvinde sidde og tale der. Det væsentlige er her, at indtil videre er der altså ikke nogen, der til citat er gået frem og har sagt, at hende der, hun er fuld af løgn. Undtagen ekspræsident Trump. Undtagen Trump, som siger, at det gør han jo hver gang, der er nogen, der siger noget imod. Han er imod til at lave en personangreb på dem, ret hurtigt endda. Og her kan man jo bare, man skal ikke følge det her ret godt, for ligesom at finde ud af, at hun har været værdsat af alle omkring sig, inklusiv Donald Trump. Ja. Indtil han så selvfølgelig lige opdager, at det her, det er det, der bliver. Og nogen har jo så resultatet af at have haft hende tæt på, at hun svarer ærligt på, hvad det er, hun har oplevet. Ja, og nogen af dem, der er andre, der er få, der er tilbage, der er tæt på Trump, altså af politiske notabiliteter, der er nogen af dem, der så har været ude at sige, at hende her, hun var bare sådan en, der hentede kaffe. Det var jo sådan den nedladende tone. Hun er bare sådan en, der hentede kaffe. Men der er så adskillige andre, der er ude at sige, at de har oplevet, at når Air Force One skulle et eller andet sted hen, for eksempel, og hun så pludselig skulle med, så var der så en anden, der blev smidt af flyet, så hun var vigtig. Altså hun var ikke en, der kun hentede kaffe. Det var hendes stillingsbetegnelse, hun heller ikke. Så det står også sådan lidt for sig selv. Det, der så er spændende nu, det er selvfølgelig, hvad betyder det? Altså hvad betyder det her? Vi snakkede lige før om, betyder det noget i forhold til det juridiske spor, vil der komme en eller anden form for rigtig anklage mod ham fra justitsministeren, den nuværende justitsminister? Kan det også få politisk betydning? Det, der selvfølgelig særdeleshed er interessant, synes jeg, det er, kan det her få betydning for hans mulighed for at blive præsidentkandidat og eventuelt vinde næste præsidentvalg igen? Og der var et interessant møde her, også midt på ugen, hvor Liz Cheney, altså som jo er en slags hovedmodstander af ham, men dog republikaner, hun talte i en af de helligste haller, der findes hos republikanerne, nemlig i Reagans præsidentbibliotek ude i Californien. Lad os lige høre lidt, hvad hun sagde i den her republikanske højborg til de forsamlede republikanere, der var til stede der. It has become clear that the efforts Donald Trump oversaw and engaged in were even more chilling and more threatening than we could have imagined. As we have shown, Donald Trump attempted to overturn the presidential election. He attempted to stay in office and to prevent the peaceful transfer of presidential power. He summoned a mob to Washington. He knew they were armed on January 6th. He knew they were angry. And he directed the violent mob to march on the Capitol in order to delay or prevent completely the counting of electoral votes. He attempted to go there with them. And when the violence was underway, he refused to take action to tell the rioters to leave. Instead, he incited further violence by tweeting that the Vice President, Mike Pence, was a coward. He said, quote, Mike deserves it. And he didn't want to do anything in response to the Hang Mike Pence chants. It's undeniable. It's also painful for Republicans to accept. And I think we all have to recognize and understand what it means to say those words and what it means that those things happened. But the reality that we face today as Republicans, as we think about the choice in front of us, we have to choose, because Republicans cannot both be loyal to Donald Trump and loyal to the Constitution. At this moment, ja, det der er interessant, det er, at det hun siger, det kender vi, det har hun sagt længe, og hun trækker det selvfølgelig stærkere op nu med nye vidneudsagn her blandt Cassidy Hutchinsons. Jeg synes, det er rigtig interessant, det er, at hun til allersidst siger, at vi republikanere må altså vælge. Er vi loyale over for Trump, eller er vi loyale over for USA's forfatning? Da hun siger det, der bryder den her sal jo altså ud i klapsalver. Og jeg ved godt, at det er længe siden, at Ronald Reagan var præsident, og det var længe siden, at USA var ligesom dengang, han var præsident. Men ikke desto mindre, Mads, så er det her jo altså en af de hellige haller i det republikanske parti, hvor hun står og taler i, og hvor hun får klapsalver. Man kan sige, at det er jo altid svært det her med at skulle vælge mellem sit parti og det rigtige, hvis der er sådan en eller anden form for skisma i det. Og for de fleste, og sjældent er der jo ikke et skisma mellem det. Det er jo sjældent, der kommer konflikter, der er sådan på den her måde, at man er med til noget, hvor man tænker, at her er det ikke bare en politisk uenighed, vi har. Vi holder hånden over noget, som er forkert. Er det den rigtige måde at håndtere det på? Det er en diskussion, vi har lige nu i Danmark. Det er en diskussion, vi havde tidligere med Inger Støjbergs rigsretssag og så videre. Det er sådan nogle diskussioner, man har i det politiske liv. Er man en del af løsningen, eller er man en del af problemet, eller hvorfor sidder man der, hvis man ikke skal have en holdning til det og alt sådan nogle ting. Det er meget vanskeligt, og man kan bruge mange, mange timer på det. Vi har bare et langt forløb her med en præsident, der har presset på for, at det at få lov til at være med i klubben, den skovsnegl, man skal spise, er, at man skal sige noget, som alle ved er lodret forkert. Hvis man ikke har tændt kamera foran dem, så siger de alle sammen, der har ikke været valgsvindel. Der er ingen, der har stjålet noget fra Donald Trump. Han beslåede Joe Biden fair and square til et valg. Men når man tænder kameraet, så tror de på det her the steal. Og det skaber en meget, meget usund kultur i et parti. Og det er det, hun taler. Hun taler jo til det republikanske hjerte, som siger, måske er det bedst, hvis vi siger det samme privat, som vi også siger foran tv. Måske skal de her ting nå sammen, hvis vi skal være et parti, hvor vi kan se hinanden i øjnene og vælgerne i øjnene. Og det er jo åbenlyst rigtigt. Det er også svært. Sådan er politik. Og det kan være svært. Og derfor, hun bliver klappet her. Mm-hmm. Og dem, der klapper af hende, er nok ikke nogen, der offentligt siger, at de tror på the steal. Altså, nej. Det gør det. Sådan er det jo ikke. Så det, der bliver spændende, de her høringer er ikke slut endnu. Der kommer også en afsluttende rapport fra den. Vi ved den, det kan vi jo regne ud på nuværende tidspunkt, den bliver meget, meget hård over for ekspræsident Trump. Det giver sig selv med de vidneudsagn, de ting, der kommer. Vi ved også, at ekspræsident Trump nu begynder at sige, at han er vred over, at Kevin McCarthy, lederen af republikanerne i kongressen, ikke sørgede for, at der blev mange republikanske medlemmer af den her kommission. Men virkeligheden var jo, at dengang den blev nedsat, der sagde Trump til Kevin McCarthy, at vi skal holde os ude af den, lad den bare blive noget, som demokraterne sådan skal lave næsten alene, og så godt nok med Liz Cheney og en mere, men sådan, det næsten kan blive kaldt politisk. Nu er han så sur over, at situationen er den, at fordi der ikke sidder halvdelen, om jeg så må sige, der er republikaner, så sidder der jo ingen i den undersøgelseskommission her, der er på Trumps side. Og det er jo rigtigt nok, der sidder et par republikaner, men de er ikke på hans side. Så det, der er risikoen for Trump, det er altså ikke bare risikoen for en retssag. Det er risikoen for, at hans politiske brand, det bliver hævet så meget ned, at hans chance for at blive præsidentkandidat og præsident igen, det bliver forværret så meget, så det kan være, at han er færdig. Det er jo det, man taler om nu. Ja. Ikke at han er færdig, men at det her, det kan, hvad skal man sige, betyde, at det stærke brand, han har, det begynder at blive revet mere fra hinanden, end det har været før. Det tror jeg ikke på. Jeg tror kun, at de kan standse Trumps indflydelse i det republikanske parti ved, at han ikke længere er en mulig præsidentkandidat. Hvordan kan man undgå det? Man kan få ham dømt i en sag, eller han selv siger, jeg stiller ikke op. Mm-hmm. Indtil da, der tror jeg, at hans brand er så stærkt, og det er jo blevet, vi har jo mange gange siddet her, David, og sagt, nu, det her, nu går det ikke længere. Der tror jeg, vi skal tilbage til 2016, før vi var så dumme. ja. At vi sagde det så direkte. Ja. Der sagde vi det så direkte. Men vi har tit, leget med tanken om, at og pakket det ind, men haft den holdning, at det bliver interessant at se, om det her, det nu er sagen, der betyder, og så videre, ikke? Og det sker bare ikke. Så jeg tror, der skal noget meget håndfast til, at Trump enten siger, jeg stiller ikke op igen. Hvis han ikke gør det, og han mener det, så tror jeg, at republikanerne kan ligesom ændre sig. Vi skal lige sige her til... Eller også skal man have ham dømt, sådan at han ikke kan stille op igen. Ja. Ellers så tror jeg ikke. Lad os lige slutte af med at gøre opmærksom på, at ekspræsident Trump, han måler stadigvæk på approval ratings hver eneste uge, præcis ligesom Biden gør. Hans popularitet, eller en mangel på samme, han har en approval rating på omkring 40%, det er der, han har ligget, han har sagt altid. Og det er ikke så godt. Vi skal bare lige huske på, Mads, nu har vi ikke engang talt om ham i dag, Joe Biden, på trods af alle Trumps problemer, på trods af alt, hvad der siges om Trump, på trods af alting, så har Biden altså formået at være endnu mere upopulær, fordi han er altså nede nu på 39% opbakning. Vi skal ikke tale om ham i dag, Mads, men det er bare tankevækkende, at på trods af alt det, der siges om Trump, hans upopularitet, så er Biden altså endnu mere upopulær. Det er ret vildt. Ja. Jeg tror, at midtvejsvalgene kommer også til at markere, hvis det bliver det nederlag, som vi tror, det bliver for demokraterne. Men lad os nu se, der er kommet mange ting i spil nu med abortspørgsmålet og så videre, som pludselig bliver et rigtigt politisk anliggende ude i delstaterne. Så der er mange ting, der kan ændre sig. Men hvis vi nu leger med den tanke, at Biden får det, står i spidsen for et parti, der får det nederlag, som meningsmålingerne viser til midtvejsvalget, så tror jeg også, at midtvejsvalget bliver det vendepunkt for hele diskussionen om Biden som præsident, hvor man vil sige åbent, han skal ikke være vores næste kandidat. Han bliver ikke vores præsidentkandidat næste gang. Vi skal lige sige, vi kan ikke fortsætte med ham 4 år efter den her embedsperiode. Det er simpelthen ikke muligt. Og vi skal sige, at i den her uge, der gik Alexandria Ocasio-Cortez, som er partifælle med Biden, men ligger ud til venstre. Hun har hidtil sådan nogenlunde holdt hånden under ham, men hun gik altså ud i 2 på hinanden følgende interviews i den her uge, og sagde, da hun blev direkte spurgt, om hun støttede, han skulle stille op igen i 24, der sagde hun, det må vi tage tingene i den rigtige rækkefølge. Og det er altid en kedelig ting at høre, når man er præsident, at der ikke er fuld opbakning, men at man skal tage tingene i den rigtige rækkefølge. Jeg tror, den rækkefølge, hun tænkte på, det var præcis den, som du lige skitserede her, nemlig hvis der kommer et rigtig dårligt midtvejsvalg,